Estem al programa Judici a la Justícia, a Ràdio Bronca, al 104.5 de la FM, i un dijous més començarem el programa donant-vos les dades d'aquesta ràdio, que són l'apartat de correus 25.102, amb el codi postal 08080 de Barcelona. Després tenim la pàgina web, que són les 3w.radiobronca.info, bronca amb K. I després el mail, que és rbronca@sindominio.net. I finalment el telèfon, que com ja sabeu ens encanta que ens truqueu per telèfon, que és el 93-359-4900, 93-359-4900. Dit això, i vist que m'estan reclamant a la porta algun dels companys que ha de vindre per fer el programa, doncs us deixo amb els fabulosos Cadillacs i ens escoltem d'aquí un moment per continuar amb aquest nou programa avui dijous de Judici a la Justícia. Fins ara.

Hay gente que prefiere apagar la tele y encender la radio. Sintoniza a Radio Bronca 104.5 FM. En aquesta emissora t'oferim programació ininterrompuda a les 24 hores, alternant música amb antimilitarisme, control dels mass media, propreses i presos, feminisme, punt contundent, salut pública, problemes mediambientals, pensament llibertari, denúncies a la justícia, convocatòries. Todos estos temas y mucho más de forma autogestionada y libertaria. També a Bronca no escoltaràs anuncis comercials, perquè no creiem en la publicitat que ens imposa el capitalisme i la societat de consum. Una manera de participar en aquesta ràdio és fent-te soci a soci, col·laborador, col·laboradora. ¿Qué puedo hacer para ser socia de Radio Bronca? Infórmate por internet en www.sindominio.net/rbronca.com/k en el apartado de Socia Socios o llama al teléfono 93 359 4900. Deja tus datos y te enviaremos información por correo. Bé, doncs tornem a ser el programa Judicial a Justícia per començar amb la matèria del programa pròpiament dita del dia i dèiem de començar... Uix, se me caen los papers, se cayó. Uno se cayó, però bueno, no és per ara. Tranqui, tranqui, que no és per ara. Per sort els que són per ara estan aquí sobre. Doncs et donaré veu també perquè tu mereixes aquestes coses. Hola, hola, hola, hola. Sí? Se m'escolta o no? Sí, jo crec. Sí, no? Sí, en principi sí, el que passa és que et sento com una mica lluny jo. Ja, jo també. Hola, hola. Bueno, pues nada, anem tirant, no? A veure ara. Hola, hola, hola. No, ara nada. Hola. Bueno, pues nada, no. Farem el que podem, no? Prova el micro al costat, aviam què tal. Hola, ui, aquest sí, eh? Vale, doncs em canvio de lloc i ja està. Vale. Vale, penya, pues... Dit això, i que ja tenim veu els dos. Doncs sí que dèiem de començar amb temes de... medi ambient, no? Sí, i a més ara que els lobbies pronuclears estan demanant que se'n facin més, sembla ser que algun país té la intenció. França deien que tenia la intenció de fer centrals nuclears al Magreb, però no per abastir els magrebins, sinó per abastir a França. D'aquí ve la famosa MAT, molt probablement, ja que precisament França el que no fa precisament és vendre energia, perquè més aviat l'ha de comprar. I relacionat amb això, doncs tenim aquests mesos i aquestes setmanes últimes també, continuem amb més notícies de problemes amb les centrals nuclears. En l'últim mes hi ha hagut 3 o 4 per aquí a Espanya, i en els últims mesos possiblement podrien arribar als 10, així de memòria no puc assegurar quantes, però aquí tenim la historieta d'un empleat d'Ascó que, com si fuera el mismíssim Homer Simpson, doncs llevó una partícula radioactiva en el zapato el dia 30 de noviembre pasado en la central nuclear de Ascó de Tarragona. La central había sufrido días antes una fuga radioactiva de la que oficialmente nadie se había percatado. Y ese día se detectó una partícula en el zapato de un trabajador que había trabajado en la zona de penetraciones de vapor principal. Según el acta de la inspección que el Consejo de Seguridad Nuclear realizó en la central de principios de mayo y que acaba de hacer pública, el suceso, como la fuga, no fue notificado al inspector del CSN, tiene en la planta, y tampoco detectó nada raro durante meses. Doncs així anem, no? Al nivell espanyol és hora, pretenen que ens fotin més centrals nuclears d'Espanya amb aquest nivell. Sí, no? Una mica el rotllo de sempre, no? De l'Espanya de pandereta, no? Que decien els que tama, no? Sí. Aquest rotllo Pepe Gotera i Otilio que es porta per aquí, bueno. Tot ben embadurnat de tecnologia i sofisticació i tal, però en realitat pues, està fet anar per persones que són garrules, sense de clar, perquè n'hi ha la intel·ligència estúpida, que és el que ens porta el garrulisme també, i passa el que passa, no? Que coses que s'haurien de no haurien d'existir directament, no? Pues, no sé, jo penso que ja de pas que parlem del tema també ens podem posicionar que estem en contra de l'energia nuclear, pues, per tota la quantitat de risc que suposa la seva producció al mateix temps de la contaminació que representa, no? I bueno, doncs el que més ens espanta de tot això és saber que està en mans de gent que passen coses com aquesta, no? O sigui, gent que és molt poc sèria i per molt que intenti controlar al 100% aquesta història de l'energia nuclear, doncs no només no ho pot fer perquè no és controlable al 100%, perquè encara que es controlés al 100% genera uns residus i una contaminació brutal, sinó que a més pues, amb la tasca diària pues, és capaç de fer les coses amb una negligència pues, espantosa, no? Perquè això realment és de xiste, com tu bé dius, tio, o sea, és rotllo Simpsons, no? I els Simpsons, pues, per qui no ho sàpiga, pues, és una paròdia de la societat yanqui, del sistema yanqui, al mateix temps un sistema capitalista, no? Que es reflexa de tot el que està passant a nivell mundial, no? I bueno, pues nada, que un gallifante d'oro per al currito aquest d'Escó i, com no, gallifantes de platino pels mandamases, no? Com sempre. Estes són les artistes que, com no, sempre intenten callar-ho tot. Els professionals. És una de les dinàmiques que tenen. I, entre altres coses, doncs ells moltes vegades posen el Japó i França com a exemples de seguretat. Japó ja ens va demostrar fa 7 mesos amb el terratrèmol que va deixar una central nuclear, la més gran del món, amb dos, em sembla, dos reactors parats durant realment no se sap quant de temps, no, perquè no he tornat a veure notícies d'aquesta central, no sé si ja tornen a estar encesos o continuen parats. I França, doncs avui, 23 de juliol, ens ha arribat la notícia per part de Reuters, en aquest cas l'he trobat, una notícia de Reuters, que ens comenta que prop de 100 persones del personal d'una planta nuclear ubicada al sud de França, està ben a prop nostre, van resultar contaminats amb una baixa dosi de radiació el dimecres. O sigui, ahir. La firma d'energia EDF va dir que l'incident més recent en aquesta central va ser un cas de derramament d'urani dues setmanes enrere. En aquesta línia també va informar en un principi en un comunicat que els sensors van detectar un augment del nivell de radiació mentre es portava a cap uns treballs de manteniment al reactor número 4 del sitio Tricastin, que havia estat tancat des del 12 de juliol, i l'augment de la radiació va provocar que en principi 97 membres del personal fossin evacuats a prop de les 9:30 i se les va enviar a realitzar exàmens mèdics. En principi deien que 70 d'ells tenien lleus senyals de radioelementos per sota del quadragèsim del límit autoritzat, no massa, i dient que l'incident no afectaria la salut de la gent o el medi ambient. Hores més tard, però, un portaveu de la companyia va dir que el número de persones eren 100. Això va acabar fent que el ministre de Medi Ambient, Jean-Louis Borloo, ordenés realitzar proves a totes les plantes d'energia nuclear de França per assegurar-se que les filtracions d'aquest tipus no hagin passat a altres parts. I, degut a aquest incident a Tricastin, les autoritats han prohibit pescar i nedar a les àrees afectades i l'ús de l'aigua contaminada. Vaja. Així que... I a més això també ens comenten que arriba precisament en un moment en el qual Sarkozy ha promès expandir la indústria nuclear francesa, que és la més gran d'Europa. Així que anem bé. El 8 de juliol va haver un altre 30 metres cúbics de líquid que contenien urani no enriquit, van ser accidentalment tirats al terra i a un riu al costat de Tricastin. Llàstima és que no ens diuen el Rin, vull dir el riu, que això estaria bé saber-ho, quin és el riu, perquè cal recordar que un dels partits que està al govern porta temps reclamant un trasbassament del riu Roine. El riu Roine té una central nuclear ben a prop, bueno, el mateix riu, i diuen que no contamina, que és molt sana, però està prohibit pescar en el Roine. Aquelles coses que no s'acaben d'entendre. Bueno, de vegades parlen per si soles les coses, no? No cal que... No, a més, bueno, amb això pues, s'ha de recordar que quan aquestes partícules surten, etc., moltes vegades no tenen molta afectació quan estan simplement a prop d'un, però perquè quan són molt petites aquestes partícules i coses així, però sí que tenen una afectació quan les tens dintre el cos. I un cop ells les tiren, això passa a les plantes, als rius, dels rius passa als animals, de les plantes també, i així anant, acaben al final de la cadena tròfica, que en aquest cas som nosaltres, i acabem nosaltres amb aquestes substàncies dintre, que això és el que fa que després, pues, tant a nosaltres com a la resta d'animals, surtin mutacions, surtin, bueno, tot el que vam veure a Txernòbil. Lloc en el qual, després de 30 anys, ens diuen que volen fer de Txernòbil una reserva natural. El govern ucraïnès introducirà bisontes europeos en la zona de exclusión como paso previo a la creación de un santuario ecológico en Bielorrusia, con Bielorrusia. A sota la pàgina web des d'on ho vaig treure posa vacaciones radioactives. Entre altres coses, solo los barcos permanecen anclados en el puerto de Chernobyl desde hace 22 años. Ningú s'ha acostat a treure'ls. Ara hi volen enviar els animals. És que és algo... Com deies abans, es xuten. Pues probablement es xuten, perquè és que si no, no s'entén. El que està clar és que estan penjats, no? De colgao a colgao y tiro porque me toca, no? Perquè realment això, ara abans que parlàvem d'això de França, pues me'n recordo quan... la història de la Tolón de Mururoa, no? Amb el Chirac, no? Que bueno, que se'ls va antojar fer desaparèixer una Tolón d'un puesto que pues no sé si era pel Pacífic o por ahí, una Tolón d'aquests por ahí, que bueno, que ells deien o reclamaven com a seu pues, per una qüestió pura i exclusivament colonialista, no? Llavors, en ple segle XX es feia servir un argument d'una mentalitat colonialista, o sigui, feixisme pur i dur, per agafar i fer desaparèixer un tros de terra, no, tio, d'una part del planeta. Aleshores jo me'n recordo que es va engegar una campanya de boicot als productes francesos i tal, igual que per cert pues, ha passat a la història perquè les persones som així de amnèsiques, no? D'aquestes coses, pues, poder... I el xampany i la perri és molt bona. Sí, clar, clar. Llavors, bueno, de totes maneres, dir que aquesta mena de boicots per si sols poden ser més o menys efectius, però que no van a l'arrel del problema, tampoc, perquè l'arrel del problema no és agafar i bueno, aviam, la intenció en el bon sentit de la paraula és bona, no? Perquè tu el que intentes és atacar els interessos francesos perquè la pròpia població francesa es posicioni en contra d'aquest tema, no? Perquè era en aquell moment l'estat francès el que estava practicant aquella bogeria, no? Però bueno, que sigui com sigui, a mi el que em sorprèn és que bueno, pues que en el dia a dia no tinguem un posicionament clar sobre el que representa l'energia nuclear, no? I que vagin passant episodis d'aquests i les coses no canvien, vull dir, o sigui, l'opinió popular en general no, pues no es decanti cap al no a les nuclears, no? No sé, per exemple, als 80 va haver molta moguda, no?, amb el tema de les campanyes contra les nuclears i tal, i bueno, pues es van acabar apagant, com ha passat amb d'altres campanyes, pel punt aquest, no?, de que bueno, s'instaura per la força. I llavors a partir d'aquí ja pues comételo con patates. I si t'he vist no m'acuerdo. I ara pues bueno, va, la guinda. Buenas. La guinda ja és el tema aquest de Txernòbil, no? D'un puesto en el que va passar el que va passar en els anys 80. Pues ara enganxen i com tu dius, amb la mateixa mentalitat, tio, enganxen i són capaços d'enviar primer els animals cap allà per veure què passa. I bueno, pues lo de sempre, la mentalitat d'aquesta experimento, no? Una de les excuses que hi posen és que això ajudarà molt a la ciència. Claro, com sempre, no? També els nazis, no, van ajudar molt a la ciència, però la ciència assassina, no? Això està clar. Només amb això que hem comentat abans de com funciona la radioactivitat en aquests casos, o com pot arribar a funcionar a l'hora d'expandir-se, no només per la pluja com coneixem, o que és la forma més ràpida, que en el cas de Txernòbil, doncs tot el núvol que va créixer quan va rebentar el nucli del reactor, és la forma més ràpida a la qual es transmet aquella energia, igual que amb les bombes atòmiques, que també acostumen a haver aquests núvols i coses així. Però hi ha el suplement aquest de que aquella zona ha quedat amb tota la radioactivitat. A més, té un nucli al qual té X quilos de ciment i formigó armat i el que vulguis i més, però tampoc se sap el que durarà allò. Sí que se sap que el nucli radioactiu, doncs, tranquil·lament pot durar més de 20.000 anys emanant radiació. Les parets no ho sabem si duraran això. Les parets del voltant d'esterra que arriben fins al riu, que no és massa allunyat, tampoc sabem el que duraran resistint o no filtrant aquesta radiació. I si ara deixen els bisons, a mi m'agradarà veure com s'ho fan per aconseguir que els bisons no acabin a qualsevol altra part d'Europa. Per allà, en aquelles zones, encara hi ha bastant de bosc i de fronteres no n'entenen, els animals. No, està claríssim, i a més tenen una percepció d'aquestes coses xungues animals... molt més fina que nosaltres, i a la que es comencin a olorar tot el percal, a la que puguin s'aspiraran, tio. És de calaix. No, i a més, doncs el que dèiem, si aquests animals tenen aquestes partícules dintre, són caçats i algú s'alimenta d'aquests animals, doncs sabem que aquestes partícules acabaran al cos d'aquestes persones, i així successivament. A part del mal que els hi provoca als animals, que en un comentari que vaig escoltar d'una persona és que com que la vida animal, la vida salvaje, és molt complicada i tampoc viuen masses anys, doncs possiblement cap d'aquests animals arribarà a patir càncer, o els nivells de càncers no pujaran massa dins d'aquests aquests animals. Però el problema ja no ve aquí. El problema és quants d'aquests animals tindran fills amb malformacions, Quants d'aquests de Txernòbil, si les fotos ens les han fotut moltíssimes vegades, com per no recordar les fotos d'aquelles criatures que no sabies on començaven ni on acabaven. I que tu havies de mirar molt per saber on començava i on acabava aquella criatura. El mateix passarà amb aquests animals. Sí, sí, està claríssim. Jo he sentit el discurs que ha fet el candidat Obama a la presidència dels Estats Units, que ha estat parlant avui a Berlín, a la columna de la Victòria, davant de 200.000 persones. I un dels aplaudiments més forts que li han dedicat és quan el tio ha dit que està per un món lliure d'armes nuclears. Que no és el mateix que dir lliure d'energia nuclear. Claro. No sé, hi ha molta gent que sembla que espera molt d'aquest home. Pues jo personalment ja l'he vist al plomero fa temps. Sí? Bé, quan va dir no sé què dels israelians i ara se'n va anar cap a Israel a fer-los el paripé allà, dius, bueno, pues otro más del montón. No, i també en Sana també ha comentat que ell també era un garant de la seguretat d'Israel. Sí. O no, no amb aquestes paraules, però... Alguna cosa així. Alguna cosa així sentit, el que passa és que no estava seguint massa la caixa tonta, estava, però... Amb la gràcia que tenen els trileros de les Rambles, amb la gràcia, aquella gràcia que tenen, sempre i quan tu no facis de primo, vale? Però amb aquella gràcia que tenen, per què hem d'aguantar aquests aprenents, no? Són uns cràpoles, ho fan fatal, se'ls veu el llautó, però a la primera de canvi, i vinga, van por ahí així, amb aquesta soltura, no? Però bueno, mira. Aviat has dit, 200.000 persones al mig del carrer. Sí, i tant, i tant. Escoltant. Aplaudint amb banderetes nord-americanes i alemanes. Sí, sí. I a Berlín, és molt, molt fric, això, és molt... I la Merkel saltant d'alegria. Sí, sí, sí. Pues vaya, vaya. No sé, jo amb el tema aquest, a part de l'energia nuclear, però sí amb el terreny del medi ambient i de la tecnologia i totes aquestes històries que es gasten, us volia comentar que aquests dies enrere pues, vaig estar a Saragossa, a la Saragossa de la Super Expo, aquesta de l'aigua, i bueno, pues, jo no l'he visitat perquè no em donava la gana, però gent que conec d'allà pues, sí que l'han visitat i m'han explicat certes coses. I llavors hi ha la versió de que, bueno, ja que es faci bé, no? I hi ha coses molt maques i molt, no sé com... Ara no em surt la paraula, no? Però que bueno, que pots recrear una bona estona veient tot el que s'ha fet per allà i tal, no? I aquesta seria la part de la gent que, bueno, pues suposo que pot arribar a opinar el mateix quan es va fer aquí el fotut fòrum de merda, aquell de les incultures i etcètera, no? 2004. I després hi ha l'altra part, que és la part de bueno, pues la manera de funcionar allà dintre, no? Del rotllo de seguretes per tot arreu, i on no hi ha seguretes el propi personal que treballa allí té la mentalitat de segurata i es va dedicant a cridar l'atenció a la penya i tal, no? A fer de policia, a part de la quantitat de policia que han fotut a la ciutat i tal. I després, per últim, una història d'algú que hi estava treballant, i resulta que és una companyia de teatre argentina que ha sigut contractada per fer una sèrie d'actuacions allà, no? Doncs resulta que el primer dia, jo em ric però és molt fort, el primer dia quan surten d'allà de les instal·lacions, abans d'aconseguir sortir del tot, el director de la companyia i com 10 persones o 12 persones de la companyia estan sortint i tal, es veu que va venir cap allà una furgó de la policia i van baixar de la furgo, els van dir que no podien estar allà, i mentre aquests s'explicaven i tal, pues, bueno, van començar a fotre'ls d'hòsties i els van fotre una bona pallissa, i clar, s'ha liat un pollo així semidiplomàtic el tema i tal, no? Perquè a Argentina la gent s'ha començat a tirar dels cabells i tal. Allà resulta que lamentablement pues, han fet un altre cop el primo, i les autoritats d'allà de l'Expo han dit que aquestes unitats de policia pues, havien vingut expressament per sufocar possibles aldarulls, històries en vinagre, i que a més que el fet que estiguessin allà o no, no depenia d'ells, no? Llavors escorriendo el bulto, no? I bueno, la cosa ha quedat així amb aquest punt de conflicte, que ja veurem com acaba. La cosa és que la companyia segueix fent les actuacions i al cap... I pel que veig, el govern tampoc es va dir res al respecte a l'organització de l'Expo, no, però el govern com a jefe d'aquells maderos s'abstuvo també de dir nada. Exacte, exacte, sí, sí, no? I, però el més fort encara és que la mateixa gent de la companyia, al cap d'uns dies, en una de les actuacions, és un espectacle que n'hi ha una part amb la que són persones que estan penjades d'unes cordes de la part de dalt de l'escenari, que, bueno, del sostre, diguéssim, doncs una d'aquestes cordes es va trencar i un dels nois que hi currava allà es va fotre una pinya des de 5 metres d'alçada. Uh-huh. I això va crear, pues, un conflicte també a nivell de la gent que estava a la companyia, pues, perquè, bueno, pues, va començar a reclamar que les mesures de seguretat que els havien venut no eren tals, perquè això no havia d'haver passat mai. I llavors, bueno, va haver com el clàssic pique entre els directius de la companyia i els corritos, que són els actors en aquest cas, i la part tècnica de, bueno, de si s'arregla, si no s'arregla, què passa, què no passa, responsabilitats, etc., fins que al final un grup de gent de la companyia va abandonar perquè no els hi oferien garantia de que la seva seguretat fos coberta i pensaven seguir a tota costa, no? O sigui, el show debe continuar ante todo, no? I llavors aquesta mateixa persona m'explicava que en l'escenari on estava preparat el tema per fer, pues, aquestes actuacions, com que és un número molt així vistós i tal, pues, hi havia com unes menes de bombes hidràuliques que eren les que feien pujar i baixar les cordes i una sèrie d'històries que el mateix dia que els tècnics van acabar d'instal·lar-les, doncs es veu que, clar, degut a les pluges aquestes fortes que hi va haver una pujada del riu i van tindre que desmuntar-ho tot perquè ho havien posat a la mateixa alçada del riu. Aleshores, que això és una altra de les coses que molta gent denuncia, que són gilipolles, com un dia que hi hagi una riada encara tindrem una desgràcia. Total, que va començar a haver problemes d'aquests, no? De dir, bueno, llavors tot plegat, no? Veus com la gent que diu, ah, que maco, que no maco, però joder, col·lega, o sigui, és absurd, no? Gastar-se aquí unes inversions de tants quartos per res, no? Absolutament per res. Yeah, propaganda, però, bueno, propaganda. Exacte, i tot això sense trepitjar-la, vull dir, podria estar una bona estona més xerrant. Però el que més em va agradar, que ja li comentava amb ella abans, és que amb diversos baretos vaig veure una publicitat d'una campanya, o més que una campanya, pues sí, campanya cultural de denúncia contra l'Expo, d'una música, bueno, és un triple CD, un CD triple, tres CDs aquí, amb 58 bandes de Zaragoza contra l'Expo, i diu, cuando el Ebro suena, disidencia lleva. I és una pila de grups que, bueno, que han fet cançons expressament en contra del tema de l'Expo i denunciant, pues, tot el rotllo, no? La presa de pèl que representa, tota la farsa que hi ha al darrere, tota l'especulació econòmica, tota la repercussió a nivell social, de, bueno, pues, a nivell ambiental primer, però després a nivell social, pues, per la quantitat de policia que ha vingut allà a aquesta ciutat durant tots aquests dies, i bueno, la veritat és que està bastant guapo. I la conya és que, a més, hi ha una broma amb això, perquè la conya és que es venia amb una piruleta, no? Hi ha una piruleta amb una canxina que posa triple CD de regalo, que val 10 lerdos, per cert, si algú el vol per 10 euros, un triple CD que està super ben parit, ple de bandes. I llavors la broma és que tu pagues 10 euros per la piruleta i el triple CD ve de regal, i això ho fan expressament per estalviar-se problemes amb els de la Societat General d'Autors i Editors. Tu no estàs comprant un CD, tu compres una piruleta i el CD ve de regal, no? O sigui que, bueno, aquí la penya s'ha de buscar la vida de tota manera per escaquejar-se d'aquests wall trappes, no? I no sé, pues una mica en relació d'això de les nuclears i tot el rotllo que xerràvem, quan decidim fer un paroncillo podem punxar algun temilla d'aquests. Oh, està bastant ben parit. I tant. I això, i no sé. Si voleu el fem ja, i si sí, no, sí? Sí, endavant. Pues vinga, va. A veure. Number one, una penya que es diu Huellas de Barro, i la cançó és Mundo Perfecto, és un tema inèdit, ja dic, la majoria d'aquests 58 temes són primera, no, cançons inèdites, sí, que la gent ha fet expressament per aquesta recopilació. Em sembla que aquests fan hip-hop i les lletres són bastant guapes. Molt bé, aviam. A veure. Com sona? A veure. Quants grups són de Saragossa? 58. A veure. qué suerte tuve de nacer aquí donde el consumo consume el placer. Sigo el camino recto, estudiaré al parecer. Así es como se consigue ascender. Cuido y mimo mi aspecto al amanecer. Calzoncillos limpios son menester, por lo que pueda suceder. Si no soy aparento, buscaré una mujer, un pisito, y veremos los hijos crecer. Para vivir solo necesito éxito. Me esfuerzo en mi trabajo, curro a destajo. Quizás aquí si me valoren como merezco. Domingo es fiesta, conozco al encargado, parece majo. Llego a casa sin tiempo pa' quien más quiero. Cerrar la puerta, colgar chaqueta en el perchero. Los pequeños duermen y allá en el sofá sin sueño y con ganas de verme, pero yo no puedo. Soy feliz al haber conseguido mi objetivo en esta vida. Santa estabilidad, el jardín, 200 canales de televisión, Kelly, calefacción, coche y parking. Un coli barbudo que caga jazmín, la calma es aparente. Prestigio al fin entre la gente, posición social ganada con el sudor de mi frente. No ayuda nada a mi capital a fin de mes siguiente. Sistema económico cogido por pinzas, es lógico. Igual que la inflación se hinchan los ricos, para el pobre dar un paso más es un trompicón. Clon sin don, uno entre el montón, consigo cada uno poco más que la piel como abrigo, y con él su único testigo. Haber conocido el destino es nuestro castigo. Nacimos con la espalda larga hecha para su látigo. Si no piensas igual eres un radical. Se llama opinar dónde está el mal. Hacer muy bien el mal, siervos del capital. Dentro de nada vacían hasta el mar. Si no piensas igual eres un radical. Se llama opinar dónde está el mal. Hacer muy bien el mal, siervos del capital. Dentro de nada vacían hasta el mar. Esta ciudad vendida vaga la deriva. A estas alturas ese dique tapa la salida. Ahora expo, después gran estafa y fracaso. Fluvino es más que la gota que colmó el vaso. Este planeta es una gran bola de mierda que gira para escapar de su propia pestilencia. Rechazo el costumbrismo absurdo. Mi camino es un trazo entre su ciencia. Si quiero que me entienda, relajo. El peor mal, el trabajo, cuando su único fin es el fajo. Sin motivación, acción para el patrón, se hace el bajo. Todos compañeros sí, pero él arriba y tú abajo. No haré del curro mi vida. Unas horas para sostenerme, las demás para mí en el día a día. Hay que saber enriquecerse. Algunos ahorran verde, la única vía es conocerse. No haré de mi vida un curro. Mis rimas son lo más real que tú imaginas. 100 grados en la instrumental sustenta el beat. Más friclas, acapelas molan con beatbox. En fin, puedes presumir de buga o de piba. Chunga pegatina, debajo del disfraz. Tu espíritu de plastilina, sin virtud en tu retina no hay inquietud, falto de ímpetu en tu actitud. Si escondes la cabeza como el avestruz, te adiestran. Si no la escondes, corres más riesgo. Y advierto, y os correspondemos con esto. Vive tu vida y obvia el resto. Y que le jodan a la expo. Y que le jodan a la expo. Ajá, 2008. Huellas de barro. Huellas de bate, bate, bate, bate, bate, ajá. Cuando el río suena. Cuando el río suena, hey. Pero vamos a ver, ¿cómo vamos a esperar que nos defiendan en la postura del trasvase aquí los políticos, haciéndonos la expo del agua, y con ella destruyen el río y lo revientan, lo exprimen ahí, sin vergüenza, con proyectos de campos de golf, casinos por ahí en el desierto, como si nos sobrara algo? No juguéis con la gente, maño. El agua sirve para cultivar, para beber, para lavarse. Sí al trasvase, cojones. Sí al trasvase, directo para el Cantábrico ahí al mar. Sin vergüenzas, es que no os lo merecéis. No merecéis el agua que tenéis, maños. Joder, qué bien me he quedado, Tron. Sí, ¿no? Sí. Vale, penya, pues tornem a estar per aquí. Com ja sabeu, esteu escoltant el programa Judici a la Justícia, com cada dijous a la Ràdio Bronca 104.5 de la FM. I bueno, pues ara estem intentant una connexió telefònica amb una gent amb la que ja hem xerrat en alguna ocasió, que són aquest col·lectiu de músics de Badalona, que van tindre problemes amb una acadèmia pública amb la qual estaven pues exercint de profes, i ja en el seu dia ens van explicar una mica el punt de la polèmica, que era que bueno, pues estaven fent treballar a la gent pues, sense contractes, fent-los fer més horaris dels que s'havien pactat, etc. Llavors bueno, va arribar un moment en què va haver un plante, no? Perquè va començar a haver com una mena de rotllo mobbing laboral i va haver un plante. Vale, pues a veure, Vale, adelante. Pues tirem endavant, aviam, aquesta trucada. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Bona nit, què tal? Bé, molt bé. No et sento gaire bé. Bueno, nosaltres a tu sí, t'escoltem molt bé. Doncs ja està. Perfecte, no? Que, bueno, explica'ns una mica. Jo estava intentant fer memòria de que no recordo quants mesos enrere vau tindre problemes amb l'acadèmia aquesta d'escola d'allà de Badalona, no? Sí. Els problemes venien de molt més temps que uns quants mesos, però van començar a manifestar-se d'una manera més bèstia i més descarada al febrer, febrer d'aquest any. Quan una sèrie de gent dels que estàvem allà treballant sense contracte, sense seguretat social de cap tipus, ens vam unir una mica, vam estar parlant i vam, després d'haver ja parlat amb l'escola, amb la direcció del nostre de d'acord amb aquesta situació, després d'haver intentat parlar i ja cansats de que ens donessin tantes falses esperances, vam decidir fer-ho públic. Estem parlant d'una escola municipal, que és un fet bastant important, una escola de l'Ajuntament que ens tenia treballant sense contracte i sense seguretat social. Un cop ho vam haver fet públic en un diari local, al Punt de Badalona, doncs es van buscar la manera de treure-se'ns de sobre les 8 persones que havien firmat aquest text. Això va convèncer-nos d'actuar encara més contundentment i ens vam tancar a l'escola. Durant una setmana vam estar tancats amb pancartes penjades a les finestres perquè era el canvi de quadrimestre i bueno, si hagués anat perfecte perquè ningú se n'enterés de res i bueno, haguessin continuat així. De fet, la gent que va entrar a suplir-nos a nosaltres gairebé tot ha entrat en les mateixes condicions, sense contracte, sense seguretat social, cobrant cada 3 mesos, sense vacances, precàriament. I llavors, digue'm. Tot això es va discutir en el judici d'ahir? Tot això es va discutir en el judici d'ahir, sí. Sí, sí. Quin... Es va discutir que la feina que estàvem fent nosaltres era la de professors. Ells ens havien volgut fer passar per treballadors externs al centre, per alumnes que estaven becats en pràctiques, i tot això es va quedar més que refutat en el judici amb proves, i fins i tot ells mateixos, davant de les proves que ja havien vist que portaven, no van poder negar-ho, no? Amb testimonis d'alumnes, amb pares, amb proves documentals com horaris, i tot plegat va quedar ben palès que no eren becaris, que eren treballadors exactament igual que la resta de companys que sí que tenien contracte. Està bé. Has parlat de les proves, hi havia uns 20 testimonis, no? Sí, 20 testimonis, dels quals em sembla que van declarar 7, si no recordo malament. I per què? Perquè el jutge no va considerar necessària la participació de tots els testimonis. Van declarar tots els testimonis que venien de l'Ajuntament, van declarar els pocs testimonis que van acudir a la situació de l'escola, de professors, director i personal docent de l'escola de música, i van venir uns quants bastants pares d'alumnes, en el cas dels nens, i alumnes, que aquests van ser els que ens van retallar. Ens van retallar algun professor que havia vingut a declarar, i pràcticament tots els alumnes van declarar, dos alumnes dels, no sé quants en devien portar, un o dos per cap, i eren 7, uns quants. Sí. Amb això de les... que es va quedar fora de la sala. Perquè va venir molta gent, no? Sí. Fins i tot gent que havia vingut de públic o a declarar, i un cop ja va saber que no podria entrar, s'estaven esperant fora de la sala a les 9:30 del dematí, 8:45 havíem quedat, i el judici va ser bastant llarg. Vam plegar a les 2:30, aproximadament passades les 2, i quan vam sortir encara estava aquesta gent esperant a preguntar com havia anat i a donar-nos suport i compartir una mica aquest alleujament, que ha sigut la primera etapa, no sabem si l'última, del procés judicial. la part contrària en aquest cas era l'Ajuntament de Badalona, no? L'Ajuntament de Badalona, el Patronat de la Música de la Badalona, que és un òrgan autònom de l'Ajuntament, i l'escola. Uh-huh. Després ja va entrar l'advocat de la part contrària a discutir si s'havia d'acusar també a l'Ajuntament o no, i vaja, el nostre advocat, el Francesc Arnau, va seguir defensant que sí, que l'Ajuntament era responsable, perquè el Patronat de la Música forma part de l'Ajuntament, és un òrgan autònom, però, uh-huh, però de l'Ajuntament de Badalona, i perquè a més l'alcalde de Badalona és president del Patronat de Badalona, per tant estan íntimament relacionats i vinculats. I inclús el director de l'escola va explicar que a l'hora de fer rodes de premsa per defensar la postura de l'escola, el portaveu principal era un tal Chalmeta, sí, d'Esquerra Republicana, que està dintre de l'Ajuntament com a cap de l'àrea de cultura. Sí, sí. Això ho va reconèixer el director de l'escola. Sí, sí. I nosaltres en les negociacions i en les reunions que havíem fet amb ells, els elements principals eren l'Ajuntament i la gent de cultura, el cap de cultura o el regidor de cultura mateix, quan estàvem tancats, va venir a l'escola a parlar amb nosaltres. Uh-huh. De totes les negociacions que havíem fet durant la tancada, una va venir només un representant de l'escola, el director, uh-huh, i va venir tot enrabiat perquè no se li havia comunicat a última hora que hi havia aquesta reunió i perquè no comptaven massa. No comptàvem massa amb ell, vaja, durant les negociacions, o bé no hi pintaven massa, o bé ens volien fer creure que amb qui havíem de negociar érem l'Ajuntament. Uh-huh. Però nosaltres amb qui vam parlar i a qui ens dirigíem i qui es dirigia a nosaltres era l'Ajuntament en tot moment. Uh-huh. I inclús durant les setmanes més àlgides del conflicte veu assistir a alguns plenaris de l'Ajuntament, no? Sí, s'ha estat a 3 plens. Uh-huh. I heu tingut intervenció en els plens. Clar. Intervencions també censurades, però sí. Censurades en quin sentit? Doncs en el sentit que una de les vegades que recordo, per exemple, tres persones havien demanat paraula per parlar d'aquest tema. Una era un professor, un dels meus companys, un altre era un alumne i l'altre era un pare dels alumnes, i quan els hi va tocar parlar els hi van restringir els 10 minuts per persona que pertoquen a cada persona que demana paraula al PEL, i van restringir entre els tres, al·legant que tots tres parlaven del mateix. Els van tallar a meitat de la seva declaració, de la seva intervenció al ple. Uh-huh. I bueno, amb les maneres maleducades que a vegades et sorprenen d'aquests polítics que alguns han votat. Uh-huh. Abans deies que dels que havien estat citats de l'escola, caps de departament, sobretot, sí. Que no havien assistit al judici. No. Com ha anat això? Per què no han vingut? Doncs nosaltres vam encarregar-nos d'enviar les citacions amb prou temps d'antelació, perquè l'altra vegada ja havíem tingut problemes perquè al·legaven que per un dia, no sé com va ser una qüestió del jutjat, uh-huh, que les va enviar amb 6 dies d'antelació i no pas amb 7, i llavors, uh-huh, van al·legar això i que no havien de, uh-huh, que no havien de venir. Aquesta vegada, el dia 8 de febrer, s'estaven enviant les citacions. De juliol, vols dir? Ai, de juliol, perdó. Uh-huh. El 8 de juliol s'estaven enviant. Bé, ens han arribat, jo no ho sé de primera mà, però un company meu m'ha explicat que aquests professors li havien dit que no hi anirien perquè no els havia arribat amb prou temps d'antelació, perquè els havia arribat el dia 18, uh-huh, de juliol la citació a l'escola. Uh-huh. Són els que no van comparèixer, són els que tenien citació directament a l'escola. Les citacions a cases particulars han arribat perfectament amb temps més que suficient d'antelació. Sí. I casualment les citacions que havien d'arribar a l'escola van trigar 10 dies viatjant per correus. això és el que sé de carrer i no sé encara si el jutge els ha preguntat si és una cosa que ha de fer o no, i és el que contestaran. Però en qualsevol cas eren els professors que ja ho tenien molt clar, que no volien venir a citar, a declarar, a judici. I alguns perquè volien marxar de vacances, d'altres perquè senzillament no volien haver de dir mentides, no tenien altra solució que dir-me una pila de mentides. I a més són professors, alguns d'ells, bueno, d'altres, alguns no, però alguns en concret era gent que a l'escola i a l'Ajuntament no els hi convenia gens que vingués a declarar. Està clar. I et vas fixar amb el jutge, la seva manera de fer el judici, què pots dir d'això? Home, el jutge tenia feina a veure, a triar la informació, no? Perquè som 7 persones les que estàvem denunciant, no? Llavors hi havia molta informació. Érem 7 persones denunciant una cosa comuna, però que cadascuna té, a més, les seves particularitats. I a més, és un problema molt gros aquest que hem denunciat, amb molta teca i amb molta informació, bueno, escandalosa. I per tant jo penso que el jutge va tenir bastanta feina a escoltar, i la seva actitud era una mica de, bueno, això no m'interessa, passem a lo següent. Tot i així el judici ja va durar 5 hores, no? Sí. Clar, nosaltres ens haguéssim pogut estar dies, nosaltres ens haguéssim volgut estar dies. Està clar, està clar. I totes aquestes coses a la part contrària, i que acabessin escrites i que ho sentís un jutge. I vosaltres no veu prendre la paraula? No. No, va ser una decepció que ens vam endur tots plegats. Ens havien comunicat que sí, que volien que hi anéssim per preguntar-nos o per fer-nos parlar, no sé ben bé com anava, però hi estàvem allà asseguts a primera fila amb unes ganes de sortir a parlar i explicar i que ens preguntéssim, però no, finalment no se'ns va fer. Clar. S'ha de tenir en compte que el que parleu o no depenia de la part contrària, que plantegés com a prova el vostre interrogatori. Això, sí. I està clar que no els interessava que us escoltessin a vosaltres. Aquí ja va haver un canvi d'estratègia per part de l'Ajuntament, perquè l'abogada que va venir a l'acte de conciliació davant del Departament de Treball de la Generalitat va ser una, i l'abogat que va venir al judici ahir al matí va ser un altre. Va ser un altre, sí. I jo penso, i ara parlo a nivell personal, que bueno, tinc l'experiència amb aquest món que tinc, que és la de portar, només de portar uns quants mesos barallant-me amb aquesta escola i amb aquest ajuntament i pels meus drets laborals, però a mi em dóna la sensació que l'estratègia que tenien per l'altra, per la que portaven, era de dir que no érem professors com la resta de professors, sinó que érem becaris, que érem autònoms. Això es veia molt clar les preguntes i les respostes que va contestar per escrit l'alcalde, no? Que en totes el que repetia és que, bueno, que nosaltres érem alumnes becats, o que érem gent de fora del centre que ens contractaven per hores per fer aquesta feina. Clar, aquí quan vam poder accedir a aquesta informació ja no els hi va interessar atacar per aquí, perquè teníem eines més que suficients per demostrar el contrari. Clar. I aquesta vegada en el que van insistir molt és en que ells no ens havien acomiadat. Va ser per aquí per on van estar atacant, que ells no ens havien acomiadat. Nosaltres diem que ens van acomiadar el dia 20 de febrer, que és l'última negociació que vam tenir amb ells, que ells van trencar, l'Ajuntament. El cap de Cultura en concret va ser el que va dir les paraules, no? Va dir que s'havien acabat les negociacions, que ja no hi havia res més a parlar, i que això no era un mercadillo. Aquesta expressió la repeteixo sempre que ho explico perquè bueno, em va fer molta gràcia. Que em digués això, que després el mateix que deia l'advocada el dia de la mediació. Sí. No és un mercadillo. I ells van estar insistint, i aquí és on a mi m'hagués encantat poder parlar, perquè ells cada vegada que es van referir a aquesta reunió deien que era una reunió que s'havia fet, que havien convocat perquè desocupéssim el centre públic que estàvem ocupant. Que només es refereixen a aquesta reunió com una reunió per desencallar la situació, que és el que era, però només parlen de que ens van demanar, sisplau, que marxéssim de l'escola. Això no és així. O sigui, jo no recordo que es fes referència en cap moment a la qüestió de l'ocupació o desocupació de l'escola. Vam anar allà a parlar de quins tractes ens oferien, de contractes, de quins tipus de contractes. Altra vegada no volíem deixar res per escrit i finalment parlàvem de quants contractes, perquè no ens oferien tants contractes com gent estàvem al carrer. I aquí va ser on no ens vam posar d'acord i el cap de cultura va decidir tallar la reunió i trencar les negociacions i ho va dir amb aquestes paraules, que es trencava les negociacions definitivament, que ja no hi havia més negociacions. Tot això ho va explicar molt bé el David García, no? El sindicalista de Comissions. Sí. Va quedar molt clar això. Sí, sí. Val. Estàvem nosaltres a la negociació i per sort ell sí que va venir a declarar el judici. Bé, doncs ara hem d'esperar la sentència, no? Sí. Que sembla que sortirà la setmana que ve, màxim el divendres, diuen. Sí, sí, sí, això va dir el jutge. El jutge. Sí, vaja, ja m'ho crec. Sí. Una persona bastant puntual. Complidora, sí. Sí, sí, complidora. Val, doncs em sembla que ara tenim una altra trucada pendent d'un altre professor de l'escola que també vol explicar la seva opinió. Llavors, de moment et deixarem. D'acord. I aviam si quan surt la sentència hi ha motiu d'alegrar-nos i podem tornar-ho a comentar. Sí, motiu d'alegrar-nos ja... Ja el tenim tot. Ja el tenim ara. Sí, i tant. Per mi, per una banda, tot l'enrenou social que hem promogut, no contra l'escola, i no em cansaré de dir-ho, no contra l'escola ni contra les persones que han sortit perjudicades, perquè això ja és una qüestió personal seva i de la seva consciència, però sí en favor de la professionalització de la vocació de la música, no? I dels professors de música, per una banda, i hi ha qüestions més personals, doncs, per haver posat aquesta gent, els hem fet anar a tribunals, coi. Sí, sí, sí. Això sí. Molt bé. Sí, sí. Doncs entesos, eh? T'agraïm molt la teva intervenció. No, jo us agraeixo a vosaltres. Vale, i anem a veure què ens explica l'altre professor. Molt bé. Vinga, bona nit. Salut. Salut. Doncs sí, n'hi ha un altre, ara vaig al telèfon, n'hi ha un altre que també vol explicar la seva visió. Vale. Mentrestant... Sí, sí, vale, pues, mentre esperem aquesta connexió telefònica, no sé si teníem alguna cosa més per aquí sobre, per xerrar, o igual... posem algú de bona música ja que estem parlant de... Sí, perquè jo és que encara estic a quadros. Sí, no? Sí, és que comentava certes coses que és allò de... Com a excusa deien que era gent que contractaven per dies. Les ETTs et contracten per dies i et foten firmar un contracte, eh? I et contracten per un dia i per hores si cal. Bueno, està clar. O sigui que com a excusa tampoc serveix. És una vil excusa. Tampoc i serveix. No serveix. I és allò de on es pot arribar que el primer en desfalcar a Hacienda en no pagar seguretat social als treballadors que tenen nòmina és l'Estat. Està clar, això ens ho demostra. Són els representants de l'Estat a Badalona. Perquè no deixen de ser això l'Ajuntament de Badalona. Sí, tenim trucada també. O sigui, és un delicte increïble. Sí, sí, sí. I probablement no ho hem xerrat, però probablement era un judici social, però és que el cas és per... És que és de penal cap amunt. Bueno, ara xerrant amb aquest altre company. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Buenas, què tal, com estem? Molt bé, molt bé. Vale, ens en alegrem. Això vol dir que les coses han canviat des de l'última vegada que vam xerrar amb alguns de vosaltres. Sí, sí, ja, bueno, des de l'últim dia que vam parlar, vam participar aquí a la ràdio, hem treballat molt, hem estat lluitant molt i aguantant molta tempesta, la veritat. Mm-hmm. Doncs ara ens acaba de trucar una professora, l'única professora que hi ha en el grup vostre, i ha donat també la seva visió de com va anar el judici, de com està evolucionant tota la situació. I una cosa que deia és que quan jo li he dit la setmana que ve tornarem a parlar i amb l'esperança de que ens doni alguna alegria a la sentència, ella ha replicat dient no, l'alegria ja la tenim. Ja la tenim només perquè hem aconseguit portar-los a jutjats, no? Sí, sí, sí. No sé què penses tu. Sí, bueno, penso mateix que... jo la veritat és que no, és la primera vegada que participo en un judici i no n'entenc molt i per tant no vull tenir expectatives de, uh-huh. del que digui el jutge al final perquè uh-huh. no depèn tant de la raó com, uh-huh. com dels elements que ell vulgui valorar o el que sigui. Uh-huh. Uh-huh. El que passa és que sí que hi ha un precedent molt fort que s'ha creat, és això, que tota Catalunya... del sector musical està al corrent d'aquesta situació uh-huh. i és la primera vegada que uns professors doncs, de música doncs, fem front uh-huh. a l'Ajuntament que uh-huh. és un gegant que ja sabem que superpoderós i que, uh-huh. i que ho absorbeix tot a través de diners i poder uh-huh. i doncs, bueno, aquests mesos hem estat intentant fer front a tot això, preparant-nos uh-huh. pel judici i uh-huh. i bueno, ha sigut una lluita molt dura però que va aguantar fins al final i estem uh-huh. i hem arribat tots allà amb la cara ben alta i uh-huh. el nostre advocat pues, parlant d'una manera directa i clara, exposant els fets uh-huh. i arribar així amb un judici, pues, això és ja per el que uh-huh. són els músics, això és un uh-huh. això no té precedents uh-huh. però vosaltres no veu poder parlar, eh? No, nosaltres curiosament no vam tenir veu ni vot tot el judici uh-huh. no per falta de ganes. No, jo mateix en el meu cas molts cops va haver al·lusions directes a la meva persona i va haver mentides sobre coses que havia dit uh-huh. i no vaig poder replicar directament però també personalment penso que mira, qui decideixi dir mentides i necessiti dir mentides per cobrir-se i a sobre és director d'una escola municipal i és amic de l'alcalde i tot això, doncs uh-huh. mira, trobo que també pues, allà ell amb les seves mentides i amb la seva, uh-huh. la seva obra de teatre uh-huh. i nosaltres doncs, ja estàvem preparats amb les proves documentals que hem estat elaborant i, uh-huh. i amb tota la formació que tenen els nostres advocats i mira, no vam poder parlar però és com que tampoc ens va caldre posar-nos al nivell de la part demandada uh-huh, està clar. I et vas poder formar una opinió sobre l'actuació del jutge? Doncs sí uh-huh. Jo ja et dic, no entenc molt de judicis ni de jutges, però em va semblar que vaig trobar bé en tot moment, bé, que anava molt per feina i, uh-huh. i a la mínima que la cosa s'apartava del tema central que ell volia analitzar, uh-huh. que era analitzar la relació laboral que havia existit amb uh-huh. els professors, doncs feia inclús ell feia esforços a les dues parts per dir ei, que aquí s'està parlant d'això i, uh-huh. uh-huh. i no d'altres coses. Llavors en aquest sentit vaig trobar bé uh-huh. que anés molt per feina i uh-huh. reconduint bastant i uh-huh. i en un moment se veia molt inclús nerviós i sí, però bueno, no sé, vaig trobar que ja era això. Està bé. De totes maneres, la companya ens explicava, bueno, xerrant amb ella, hem sabut que hi havia com una vintena de testimonis i no vam poder declarar tots. Això també depenia del jutge, això com ho veus tu? Sí. Bueno, depenia del jutge, això són unes citacions que estaven fetes i no sabem... Per segona vegada, aquests testimonis, ja que a l'altre judici que es va fer previ a aquest, que no, bueno, que no es va poder portar a terme, però uh-huh. bueno, hi havia unes citacions, uh-huh. hi ha gent que tampoc ho va fer d'alguna manera que no van venir i aquesta segona vegada tampoc han vingut. Ens que fa falta conèixer a fons, veure què ha passat exactament. I bueno, per tenir una opinió, perquè no voldria dir coses que no estic segur, no? Però la qüestió és que hi ha testimonis importants que havien de parlar i no ho han fet. Però d'altra manera crec que el cas es veia clar per si mateix, si aquests testimonis o no. Repeteixo, nosaltres, o sigui, el motiu que ens portava tots allà era demostrar la relació laboral, que això va quedar super demostrat i repetit moltes vegades amb molta claredat. I la pregunta que va sorgir més va ser: hi havia alguna diferència entre aquests professors i els altres professors, la resta de professors contractats? I va quedar molt retratat, doncs, que inclús la part contrària quasi ni s'atrevia a negar aquest fet en cap moment. Llavors aquesta part va quedar bastant allò i doncs, potser, mira, que si no han pogut intervenir els altres testimonis, doncs una miqueta doncs, no ha passat res en aquest sentit. El primer que va fer aquesta pregunta va ser el jutge, precisament, que li va fer en el director de l'escola. Exacte. Ho va tenir que reconèixer. Sí. I en quant a l'absència d'alguns testimonis, el que està clar és que les citacions van sortir el mateix dia del jutjat social de Barcelona i les que anaven dirigides a cases particulars van arribar totes bé als seus destinataris. Sí, i les que han fallat són les que van anar dirigides a l'escola. Sí, que això és una dada objectiva i que ja parla per si sola. Val. I una altra cosa, també et vas formar una opinió de la manera com actuaven els advocats contraris, perquè n'has conegut dos, no? Sí, clar, sí, jo repeteixo, jo sóc músic i l'ambient en cap moc, doncs no, som gent que no controlem aquests tecnicismes i per això nosaltres ens vam entendre bé sempre amb el nostre advocat, perquè és una persona que podem parlar directament i ens preguntem hola, com estàs, i ens mirem els ulls i som persones. Clar. I ens va sorprendre de veure ja per si sol tota la jerga i tota la paperassa dels jutjats ja són prou robòtics i inexpressius, inhumans, i sembla inclús una ironia, no? I llavors entre això i entre que l'advocat contrari era doncs totalment semblava una màquina que de fet no tenia res a veure amb escola, una persona que no coneixia les cares de la gent ni coneixia res, es notava que parlava en termes estrictament freds i tècnics, que bueno, que suposo que que és una tria, el jutge pues, suposo que valora això, però era molt fort el contrast de veure doncs que el nostre advocat doncs es dirigia sempre amb un discurs super clar i super humà i parlant de persones i no parlant de paraules d'aquestes tècniques, sinó que el missatge era clar, era com anar cap a l'essència del que estava passant. Clar. I espero que el jutge doncs, que això també l'ajudés a veure una miqueta doncs una part també de la veritat, no? Ojalà. Sí. Molt bé, doncs, si et sembla, quedarem així fins la setmana que ve, que se sàpiga la sentència. I tant, sí. Ojalà ens doni motius per tornar a comentar-ho. Sí, i encantat de comentar-ho aquí i saludar-vos a tots i bueno, i això, i passi el que passi, com a músic, doncs això, molt content i animar altres situacions que s'hagin produït, de gent que estigui en por, com nosaltres estàvem al principi, que ens tenien cohibits, amenaçats i ens van fer molta pressió, però mira, al final els hem portat a judici i els hem fet aixecar el cul de la cadira i gastar-se els seus milions amb advocats. Milions, Sí. Sí, perquè han hagut advocats per al judici uns i per la mediació en tenien d'altres, tots ells així doncs, de caire agressiu i, bueno, i fer les coses malament doncs està sortint molt car també en tots els sentits. Està clar. Molt bé, doncs. Entesos. Vale, salut a tothom, eh? Gràcies per tot. Bona nit i ànims. Salut. Molt bé, pues... No, quan la gent surt així animada d'un judici... Home, sinònim de que s'ha organitzat bé i que... Han treballat molt. Els resultats són... Sí. Degut a un curro previ, no? Ara veurem la sentència, però l'estat d'ànim és aquest, que han aconseguit el que pretenien, que era que l'Ajuntament donés explicacions davant d'un tribunal. Clar. Bueno, sempre satisfactori, no? Sí. Veure que estàs lluitant per alguna cosa i que n'hi ha resultats. Ara veurem aviam què passa amb la sentència, sí. Clar, amb aquest plan escèptic que ens obliguen a tenir, sí, això. Sí, sempre. I jo, a mi se m'ha escapat una pregunta, se m'ha quedat allà. O sigui, els abogats en aquest cas que són de pagament o són... Els abogats de l'Ajuntament? De l'Ajuntament. Són abogats típics de la patronal. Que aquesta era una de les crítiques que els sindicats de comissions obreres feien, no? És a dir, han anat a buscar abogats d'empresa dels més característics. Un ajuntament que està dominat pel PSOE, Esquerra Republicana, etc. No? I l'àrea de cultura concretament per Esquerra Republicana. Vull dir que deuen estar pagats amb calés públics. Sí, home, i tant, ah, i tant. L'ajuntament paga això. I tant que ho paguen. Vaja, vaja, o sigui que és probable que el jutjat pugui sentenciar, bueno, el que es demana que sentenciï a favor, què seria? Indemnitzacions o...? Bueno, no, el primer que es demana és la readmissió. Primer readmissió. Pues el primer. I després, com a conseqüència, pues, podrien haver destitucions o de càrrecs públics? Home, o... algú tindria que respondre de tot això, de totes les malifetes, de tota la mala gestió. En un moment donat, li vam treure els pressupostos municipals en el gerent del patronat. El gerent del patronat de música és un abogat, no té res a veure amb la música, i quan li vam treure els pressupostos li vam assenyalar la partida d'euros corresponents al seu sou. I li vaig dir: vostè està cobrant 71.000 euros joder anuals. I va dir: no, això és mentida. I el jutge el va tallar, va dir: no cal que ho debatim això ara, aquí no es discuteix això ara. Que cabrons. 71.000 euros. És que t'hi perds. Quants diners són això? Són més de 10 milions a l'any? Són 12 milions? Sí, sí, sí. Són 12 milions de pessetes. Un milió de pessetes cada mes. És que no m'ho puc imaginar. No, és una burrada. Això és el que cobra aquest senyor. I els profes de música, o sigui, el gerent de l'escola de música cobra aquesta pasta, i els professors, els profes cobren... Arrastrats. Misèria i companyia, i a més sense seguretat social, exactament, sense contracte, ni cotitzacions, ni hòsties. Està, així van, està, sí, està, sí. Està bé. Bueno, tenim una trucada. Hola, bona nit. Hola, salut. Hombre, salut, bona nit. ¿Qué hay? Bueno, pues mira, ahora como ya he escuchado antes las dos personas que han hablado antes, ¿no? Sí. Y bueno, como ahora de cierta manera, pues bueno, no sé, me ha pillado también que estaba leyendo un libro que se lleva por título La inteligencia fracasada, ¿no? Que habla más o menos, si hay una teoría sobre la ciencia de la inteligencia, tendría que haber otra también sobre la estupidez humana, ¿no? Que más o menos, pues el mundo está muy lleno de estúpidos, en que haya personas con una representatividad de señoría, ¿no? Sí. Que a veces pues esas sentencias que marcan más que nada por la legitimidad del poder que se otorga, sin pruebas objetivas, ¿no? Y a veces yo no llego a entender también en la profesionalidad jurídica cómo pueden valer todas las triquimañas de mentiras y falsedades, ¿no? Yo creo que el Colegio de Abogados tenía que poner una ética con mayor rectitud para esa gente que a veces, pues el otro día me contaba un caso así de una separación, ¿no? En la cual la mujer llena de odio y de ira, pues una abogada que más o menos debe de aconsejarle para no la trivialidad y la rivalidad, pues se ve que es semejante a la clienta, ¿no? Y entonces, pues lo único que hace es siempre, pues, causar trastornos en los hijos, porque todo le vale a esta abogada, ¿no? Menos la verdad objetiva, ¿no? Una de mañas y eso, y la persona más o menos con la que van, pues una persona que ni es agresiva, además es una persona que ni le gusta los fármacos, ni le gusta la bebida, ni le gusta el tabaco, ni le gusta el alcohol. Una persona que más que nada pues se basa en la línea de Gandhi, Martin Luther King, hoy, ¿no? La literatura, total, pensamiento, la palabra y la escritura, ¿no? Y le han montado una triquiñuela, así me contaba, dice, oye, que es para devorarme. Entonces yo digo, no sé cómo vale tanto en el mundo de la religión como en el mundo de la jurisprudencia, no sé si es que están contaminados uno del otro, que vale todas las mentiras y más mentiras y más mentiras, ¿no? Con los intereses creados nos deshumanizamos, y al final pues terminamos como rivales. Uh-huh. Deberéis un poquito sensibilización, de humanización, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que en el mundo de, no sé si sería la mejor ciencia, ¿no?, la sociología y la psicología en un abogado, para que a veces utilice la empatía, ¿no? Claro. Creo yo, porque eso de la competitividad desleal en que sea, es que no sé, no puede funcionar la justicia nunca así. Yeah. Nunca puede funcionar. Pues sí, eso está. Lo que decían los colegas también, pues igual, ¿no? El músico este, claro, no se entiende esas técnicas tan habilidosas, ¿no? Como uh-huh. decía, me parece que era Arthur Schopenhauer, ¿no? Uh-huh. El arte de las estratagemas. Uh-huh. Donde, sí. claro, el que más habilidoso es la mentira, pues por regla general, el teatro 5 este uh-huh. es el que gana. Uh-huh. Y bueno, espero que el jueves pasado hubiese ido muy bien, quería haber ido, pero tampoco mi ánimo emocional me lo permitía y bueno. el tiempo tampoco. Lástima, uh-huh. lástima, porque sí lo pasamos muy bien. Uh-huh. Sí, quería haber ido, pero bueno, ya colaboraremos comprando el libro o algo. Sí, muy bien, claro. Vale. Sí. Pues bueno, pues, gracias por la reflexión. Digo, gracias por la reflexión, por la llamada y la reflexión. Sí, nos falta mucha reflexión para buscar la mala funcionalidad neuronales que tenemos dentro. Sí, sí, uh-huh. sí. Yo creo que hasta que no tengamos un poquito de inquietud de profundizar dentro de nosotros, uh-huh. el mundo exterior, ni religión, ni política, ni economía, ni nada. Uh-huh. No, está claro. Todo se convierte en estupideces y más estupideces y perdemos el tiempo luchando en rivalidades yeah. y no disfrutamos de la vida como teníamos que disfrutar. Uh-huh. Muy bien, nos han vendido la moto de que para intentar cambios hay que cambiarlo de fuera y en realidad los cambios empiezan por uno mismo, si no, más asunto. Claro. Yo a veces le pongo a mucha gente un ejemplo, ¿no? Una simple pavesa, ¿no? La persona que no tiene una rectitud con él y una personalidad es como una simple pavesa en el suelo cuando hay un poquito de aire, ¿no? Mm. Depende de dónde venga el aire, va la pavesa. Mm-hmm. Porque no tiene peso. Pues a nosotros nos pasa también. Al no tener consistencia, pues la mala información, pues a veces nos creemos que es la buena. Claro, claro. Bueno, esperemos que las radios así vayan teniendo cada vez más éxito y más personas que los admire y vayamos cambiando algo, algo se cambiará. Claro, vale. Sí, poco a poco y buena letra. Por lo menos nos queda el consuelo de que nosotras sí que estamos cambiando. Vamos. Pues, en la medida de nuestras posibilidades. Hay que intentarlo, que no lo consigamos, pero hay que intentarlo. Claro ahí que sí. Estamos, ahí estamos. Bueno, un abrazo y salud para todos. Vale. Venga, igualmente, salud. Compañero. Muy bien. Bueno, pues aquí intervención del colega que ens truca sovint. Uh-huh. Un oyente habitual uh-huh. y bueno, pues no sé qué estaban charlando abans, me había perdido estàvem... això de l'ajuntament i tot el rotllo, no? Mm. Sí, sí, i avui no trigarem gaire a fer la trucada al Julián de Nova York uh-huh. aviam com està ell personalment i com estan les coses per allà No, i el dels músics la setmana que ve segur que tenim que tocar el tema. Jo crec que el dijous, amb una mica de sort, haurà sortit ja la sentència. Pues de mentre podem deixar un temilla de música i també hi ha una trucada pendent, a part de la del Julián. Molt bé. Així que a la línia de l'Anti-Expo punxarem un tema dels Pixamandúrries, que es diu Barna 93. D'on són aquests? De Barcelona. Uh-huh. I bueno, pues ve ser a la crítica a lo que era tota la farsa de les Olimpiades del 92 i tota la misèria de després, que ja s'avecinava, no? Llavors la cançó pues, denuncia una mica tot això, que és el que els espera a la gent de l'Expo de Saragossa. Per tant, és un grup antic aquest, ja. Sí, Pixamandúrries. Sí, sí, sí, sí, i tant. Vale. És un tema de l'època. Entesos. Vale, esperem que us agradi i mentre intentem fer aquesta altra connexió. Fins vale. ara. Vale. Le Comité Olympique International, d'accord avec l'intérêt du capitalisme et ses mécanismes de contrôle social dans ses objectifs, a déclaré Bill Olympique. Un petit moment. La ville de Barcelone, Espagne. Barcelona. Barcelona 92 ens han donat pel cul a tots. Barcelona 92 ens han donat pel cul a tots. Barcelona 92, ara és política i no és por. I el 93, Barcelona no existeix. I el 93, la misèria un altre cop. Excusa perfecta, només política, has de compte. Guarda l'esport, a ells que s'importa. Quatre cabrons se'n parlaran les butxaques. Parna 92, moltes hòsties i de valors. I el 93, de Barcelona, que sentim res. La mateixa història, ull de quadrat, fer-la de merda. Atès de papà, esperant voluntari. Quina gràcia, també vull ser olímpic. Un altre cop, esperant recordar l'imperialisme i la hispanità. Parna 92, moltes hòsties i de valor. I el 93, de Barcelona, no s'ha trobat. Barcelona 92, se'ns han donat pel cul a tots. Barcelona 92, que és política i no és por. I el 93, Barcelona no existeix. I el 93, la misèria un altre cop. Vale, pues aquí ha quedat el tema aquest dels pixamandúrries. Com dèiem, Barna 93, la lletra prou clara, pues una mica amb els millors desitjos del món, però una mica el que li espera la gent de Saragossa quan s'acabi tota l'expo, la misèria que queda després de tot això. Aprofitarem per comentar-vos una activitat d'aquests dies propers. Per demà, divendres 25 de juliol, tenim un segon festival Hardcore Punk a Monistrol de Montserrat, completament gràtics i organitzat per la gent del bar Els Arcs. El lloc és la plaça Carles Amat número 2 i tenim l'actuació de Generaciones Podridas, que és una penya de punk de Sant Sadurní, La Bronca, gent que fan punk de Martorell, El Punt Dèbil, Hardcore de Barna, Desobediència, punk de Galaf, i Els Piorrea, que és un grup punk de l'any de la Picó de Barna, o sigui, completament gratis, divendres 25 de juliol. El que no posa és l'hora, o sigui, que jo suposo que us aneu cap allà per la tarda i així l'encerteu segur. Vale, pues tenim una trucada, com us dèiem abans, també. Hola, bona nit. Hola. Hola. Hola. Hola. Ui, ui, pues em sembla que no, eh. Vaig a tornar a intentar-la, eh. Vale. Pues ens ha fallat el tema. Bueno, pues aprofitant això, m'he quedat una mica així, us comentaré que l'altre dia a Saragossa també vaig pillar un fanzine molt simpàtic que es diu Macabro de comer un zombi, i que, bueno, pues que de vegades certes coses com tot això que xerrem aquí pues s'han d'agafar amb una mica de bon humor, i és el rotllo que porten les dues noies que es curren aquest fanzine. I, bueno, pues la veritat és que n'hi ha des d'articles en plan cachondeo puro i duro fins a denúncies de mogudes sempre des del punt de vista cachondo, entrevistes a grups de música, en el siniestro total també, Julián Hernández, còmic, Bueno, receptes vegetarianes per la gent que es pensa que menjar vegetals és una cosa sosa i avorrida, i també informació sobre, per aquí està, diu sobre Albert Hofmann, que és un tio que estava en una organització que es deia la Youth International Party, no? El moviment yippie d'allà de Yanquilàndia. I bueno, més cosetes, aviam si ara l'encertem amb la trucada. Hola? Hola, hola? Hola? Me cago en Déu, pues no sé què passa, eh? A veure, a veure. Merda, pues no. Pues tornem a intentar. A veure. Cago en Déu. Bueno, pues res, tornarem a intentar-ho, com ja us hem dit altres vegades, com que no som professionals, de vegades ens passen coses d'aquestes, i és el que té venir aquí a fer les coses amb totes les ganes del món, però de vegades la tècnica, o sobretot el tarro, es juga a males passades, i bueno, pues aviam, una miqueta de paciència. També comentar-vos que tenim per aquí sobre un dossier, bueno, és un dossier que ve amb informació del cas d'aquesta dona que ja us vam parlar, que està a la presó argentina, la Karina Germano López, la Galle, i aquesta revista pues, conté el dossier informatiu, més una entrevista que es va gravar en aquesta ràdio i que properament us podrem passar amb àudio. L'entrevista està transcrita i després uns comunicats del Gabriel Pombo da Silva i de l'Amadeu Caselles en vaga de fam a quatre camins. I bueno, pues que qualsevol de les persones que ens esteu escoltant, si teniu interès en que us el fem arribar, pues ens feu un toque i gustosament us farem arribar aquesta informació, que val la pena, la veritat. I a veure si va bé el tema del telèfon. Sí, tornem a provar? Vinga, a veure. Pam, pam, pam, pam. Vinga, som-hi. A veure si ara és la bona, allò de la tercera vençuda. Hola, bona nit. Hola, hola. Hola. Hòstia, me cago en Déu, que mal. Sento. Ara, ara sí. Ah. Olé, mira, hola, al final. Hola, bona nit. A la tercera vençuda, diuen. Total. Pues bueno, què tal? Bé, i vosaltres? Aquí liats. Bueno. Que no es quants. Ja va bé. Bueno, pues que el que us volia explicar era sobre l'Amadeu. Us volia parlar, que avui he estat a quatre camins. Ajà. I l'he vist. I, bueno, ell diu que ell ja li explica, li hem parlat sobre la situació de la jutgessa, que s'ha anat de vacances, no? La jutgessa que es va comprometre a resoldre. I no ha resolt? No, no ha resolt i s'ha anat de vacances. Toma ja, vinga. Diu que fins al 12 d'agost no torna les vacances i que el jutge substitut no resoldrà perquè vol resoldre ella. Això se'n diu una irresponsabilitat com a la copa d'un pino, no? Totalment, perquè, vamos... I a més ens va fer anar de cul als advocats i per fer un escrit perquè ella pogués resoldre i no, saps? Nosaltres el correm i ella no. Bueno, el cas que parlant amb l'Amadeu sobre la situació, doncs ell està animat i diu que ja sabia que això era una cosa llarga. Ja ho sabia des del primer dia que va començar la vaga, que era una cosa molt llarga. I que... per algun costat petarà, diu. Per un lloc o altre petarà això. Yeah. Que ha de petar per la força. Mm-hmm. Perquè està convençut que li han de donar la llibertat. Mm-hmm. Ja només per motius humanitaris. Per motius humanitaris li han de donar la llibertat. Perquè ja porta molts anys a la presó. Ja n'hem parlat moltes vegades, però ja porta 22 anys físics complerts a la presó. I comptant les sortides i permisos i tal, doncs 30. Uh-huh. 30 anys de condemna, no? Uh-huh. I, bueno, doncs això, ell aguanta i aguantarà fins al final. Llavors s'explica també que ha perdut 20 quilos, que el sucre el manté perquè es va prenent glucosa, quan li baixa el sucre es pren glucosa, i que l'atenció també es manté entre 5, 7 o 6, 8. Llavors, m'ha explicat també que ahir aquesta nit l'han traslladat a l'Hospital de Granollers. Li han fet uns anàlisis que no li han donat els resultats, ni li han donat cap informe, se l'ha quedat a la presó. Però bueno, llavors el que li van dir és que li volien posar el suero. Ell es va negar a que li posessin el suero. Necessitaran una ordre judicial. i el van tornar cap a la presó a infermeria, que és on està ara des de ja fa un parell de setmanes. Diu que aquí a infermeria la gent s'està morint. Tenia un amb càncer al fetge, que aquell home que també ha fet una vaga de fam molt llarga, el casquero, que està molt malament del coco, que fa molts anys que el coneixe, que es coneixien entre ells, i diu que se li ha girat la olla completament, que no sap on està, no sap que està en una presó, explica que viatja, que s'ha anat aquí, que s'ha anat allà, o sigui, que ha perdut totalment la noció de la realitat. Llavors li he explicat també la campanya que s'està fent des de fora, aquesta pressió per enviar faxos al jutjat penal 2 de Manresa, que és aquesta jutgessa que s'ha anat de vacances. També han sortit propostes d'enviar faxos a la direcció general, al jutjat de vigilància, al jutjat central de vigilància penitenciària, que està a Madrid, al Ministeri de Justícia, que també està a Madrid. Bueno, s'estan enviant faxos i fent trucades per fer una mica de pressió. Llavors, la Madeu creu que és lo que s'està fent lo correcte, que hem de seguir així, pressionant sobretot al penal 2 de Manresa, pressionant al substitut i pressionant a la Direcció General de Serveis Penitenciaris d'aquí a Barcelona, que també podrien mullar-se en algun sentit, perquè si sempre se li deneguen els tercers graus i els permisos és perquè des de la presó surten informes negatius, informes falsos. Llavors, si la Direcció General fes una proposta favorable, per exemple un tercer grau, doncs el jutge de vigilància pues, tampoc tindria per què denegar-lo, no? Però si des de la presó ja l'informe del tercer grau és negatiu, llavors el jutge no té cap dubte en denegar-lo. I bueno, diu que li van arribant cartes, que la setmana passada no li havien donat cap, però aquestes sí que li han arribat. I això és el que explica. Val. En general. Bueno, que la jutgessa de Manresa també diu que pot fer moltes coses, a part de la limitació de compliment, també podria acordar la llibertat condicional. Clar. Per exemple, no? Que té moltes possibilitats la jutgessa de Manresa per rebaixar-li la condemna o per donar-li la llibertat. Però de moment sembla que voluntat poca, no? Que de moment sembla que aquesta jutgessa voluntat d'ajudar o col·laborar en té molt poca, no? Sí. El que passa és que tampoc no hem acabat encara de perdre l'esperança amb aquesta jutgessa de Manresa. Joder, pues si se'n va de vacances amb una persona en vaga de fam, amb la situació jurídica i legal i tot que envolta el cas de l'Amadeu Casellas, pues ja em diràs. Ja, però això tampoc vol dir que la sol·licitud que s'ha fet que li limitin el compliment sigui negativa. No, perquè però... Perquè si quedés negativa ja la podia haver fet negativa ara, no? Però... Igual s'ho pensa més bé. Jo no dic que no, però a mi em recorda una vegada que vam anar a la Direcció General de Presons d'aquí de Barcelona i mentre estàvem parlant amb un tio que... Ara no me'n recordo del nom. No, fa molts anys... Ja ens en recordarem. Estàvem parlant amb un tio que era el cap de serveis, de no sé què rotllo, bueno, és igual, un càrrec penitenciari, amb la mare de l'Amadeu Casellas, mentre l'Amadeu portava 40 i pico dies en vaga de fam i el Notes estava ja amb la cara gorda de, bueno, pues de dir, no, és que mentre l'actitud de l'Amadeu no canvi, pues clar, les coses seguiran així, no? O sigui, vull dir, trobo que és el mateix punt cínic, no? Si després fa, igual acaba fent, pues per clar, perquè és la seva obligació, no li queda més remei, però d'entrada voluntat no en té. Pot ser que sigui el Paco de Vicente, aquest? No. Abans. Perquè un cínic de la Direcció General... Bueno, tots ho són, clar. És aquest, també. Tots ho són, sí. Bueno, ja veurem ara què passa. D'entrada, pues, per la gent més escèptica i incrèdula, pues aquí queda, per a mostrar un botó, no? Ja te digo, com se les gasten. I bueno, pues jo... No sé, pensem que s'ha de seguir... pressionant i fent campanya de suport. Aviam. Està clar. D'acord. Vale. Sí, de moment quedem així. D'acord. Vale. Gràcies per la informació. Salut. Salut. Bueno, ahí està el tema. Intentem la trucada a Nova York. I de mentre jo anuncio una altra activitat per aquest cap de setmana, per qui no ho sàpiga, fa uns anys uns companys es van veure embolicats amb un marronazo de tipus judicial, sent acusats d'agredir ells dos solets a cinc policies de Sant Andreu, i després d'un procediment judicial super llarg i penós, pues, van acabar amb un marronaco bastant seriós a sobre, amb una multa de molta pasta i en cas d'impagament pues, molt de temps de talego. I llavors aquests col·legues ens han fet arribar la següent informació. Aquest dissabte, dia 26 de juliol, a la factoria del Ritme, camí de Vallfogona número 4, al polígon industrial Can Llong de Balaguer, n'hi ha un concert de suport al Frank i a la Gisela. Pel preu de 4 lerdos podreu veure els Quiste, Total Arcada, Bebe Vino, Caco i Piorrea, penya. Així que ja ho teniu aquí. Si teniu ganes d'informar-vos del cas, si teniu ganes de col·laborar amb la causa d'aquests companys i aquesta, com aquest company i aquesta companya, pues el dissabte us aneu cap a Balaguer a la tarda. No sé, no he vist l'hora tampoc, però bueno, suposem que això serà de tarda, està claríssim. I allà estarà tota la moguda a partir de les 10. A partir de les 10. No tenim sort amb el Julián. Bueno, pues res, seguirem intentant el tema per setmanes properes. Això sí, anunciar-vos que a data d'avui, que estem a dia 24, vale, a la setmana que ve, dia 31 de juliol i el dia 7 de juliol farem programes. No, d'agost, perdó. 31 de juliol i 7 d'agost farem programa, però ja després les 3 setmanes següents d'agost no en farem. Però no. Això ens permetrà fer el dia 7 d'agost una connexió amb tu des dels sí, Estats Units. Sí, sí, sí. Jo estaré el dia 7, segurament estaré amb el Julián, perquè el dia 8-9 ja toca anar a Filadèlfia, que és quan es fa cada any la commemoració de l'atac a la casa dels MUF per part de la policia de l'any 1978, que aquest any fa 30 anys. Exacte, que per això es demana la llibertat de les 8 persones. 8 persones que estan encara empresonades arrel d'aquell atac. Mm-hmm. Veurem aviam. I també pues, comentar així més proper pues, que tenim per aquí el cartell de les Jornades per l'Alliberament de la Terra, que hem punxat la falca en programes anteriors, però avui no la tenim per aquí sobre, però bueno, que el dissabte també participarem en una xerradeta sobre la situació dels MUF, sí, des d'un sí. prisma una mica diferent al, a l'habitual, tema, a l'habitual sí. no? Uh-huh. Antirepressiu. Però bueno, per qui no ho sàpiga, espera que l'agafo i així ho llegim. Es tracta de les jornades aquestes, no?, per l'alliberament de la Terra. El divendres, dia 25, és a dir, demà, durant tot el dia, hi haurà un punt d'informació i acollida al municipi de Clua de Maià, que està a prop d'Artesa de Segre. S'obriran les jornades, s'intentarà trencar el gel, i a partir d'aquí, al vespre, tots els tallers de gestió de residus i abocadors, resistències indígenes contra les petroleres al Perú, a càrrec d'un antropòleg, Rafael Rodríguez. Després hi haurà un sopar i una assemblea antivivisecció de la UAB. Després de sopar, els documentals a la fresca, la lluita contra les petroleres al Perú i l'alliberament animal. El dissabte 26, com que Clua surt el sol molt d'hora, es farà l'esmorzar a quarts de nou i després la sortida de camp. Em sembla que tenim una trucada. Sí, tenim un company al telèfon. Sí. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Hola, què tal? Bé. Uh-huh. Què ens expliques? Sí, no, que ara ja fa 15 dies que la meva companya està a Brians. A Brians? Sí. A l'assumpte. Ha sigut per millor o per pitjor, això? No sé, per pitjor, perquè no sé que... Porque le tengo que dar permiso y de cop y vuelta es un dijous o a 15 días y Andy, espabilate que tienes que hacer una contención. Uh-huh. Estaba almorzando y no y tenía para recoger las cosas. Joder. Siempre fue así, eso. Bueno, ella estaba avisada que se la pusieron a Brians. Pero no sabía el día. Uh-huh. Y ahora. Allá va. Uh-huh. Y ahora que sempre fan, sempre fan el mateix, no? Sí, diuen que és per motius de seguretat. Ah. És a dir, perquè no hi hagi temps de preparar una emboscada contra el furgó que transporta els presos. Sí, sí. Així van. Sí, bueno, una tortura més pels presos. Vaja. Sí, perquè va deixar unes coses personals a la celda d'aquí del Barràs. Una sempre dir que per classificar-la tenen estar un mes i mig, encara més. Són uns brètols de la hòstia. Però ara que deies tu lo de tortura per als presos, també és tortura per la gent que estem a fora. Ah, bueno, sí. Perquè mira tu el que et suposa anar a veure la Batràs o haver d'anar fins a Brians. Sí, perquè ara tinc que agafar a tocar aquella de Cine Graells. Sí. Per 5 euros. Sí, bueno, és una cosa que fa patir els de fora i de dintre. Clar. Està muntat així. Sí, sí, està planificat. Els primers que els hi fan la vida impossible és els presos. Sí. Després a les famílies i els amics. I després als abogats. Els abogats, no? Sí, és clar. No és igual anar a veure la gent a Batràs o a la Modelo. Sí. Que ve d'anar a Brians o a Quatre Camins, és diferent. Sí, sí, perquè més perquè temps. Per tractar la gent. Més temps i més diners i més de tot. Ah, ja, clar. De tot. Llavors el dia passat vaig passar i hi havia unes companyes que em van donar sota justícia gratuïta a València. Però és ella la que té a buscar l'abogat a dintre. Sí, bueno, ella té que escriure, clar. Ja no ho sabia, però ja li diré quan comuniqui, que cada setmana ja li diré. Sí, clar. Ella mateixa l'ha de demanar des de dintre. Ella mateixa té que demanar, no? Sí, sí. Que un dia em sembla que sí que ho vam xerrar això en una reunió de la coordinadora, no? De que si ella sí, tenia... Ah, segurament més. Molt bé, doncs bueno, la cosa és que si ella, ara clar, l'acaben de traslladar a Brians, doncs fins que no se situï una mica poden passar dies, però quan ella tingui tracte amb algú, no, doncs a través d'aquest algú, si pot ser alguna assistenta o alguna educadora o alguna cosa així, no? Sí. Que sempre és una relació menys violenta, ja. Pues, proposar-li a aquesta persona, de dir-li, bueno, pues no necessito algú d'ofici i aviam si tu a través teu me l'aconsegueixo, si no directament a la direcció de la presó. Ah, vale. Llavors, però això t'ho he dit, però allà a Fonsales són pitjor, no? A Campians, no? Hombre, pues la història de Brians és molt més fosca que la de Batràs, Sí, ja he sentit històries negres. Sí. Hi ha èpoques, però... La veritat és que hi ha una llegenda negra sobre Brians, sí. Sí, perquè jo, la gent que del barri, diu, és l'especial, és l'especial. Allò, a país, a les persones, és l'especial, no? Així és. No sé si la dona és igual, però no sé. Bueno, pues passé aquest dimarts, perquè ja va ser l'últim, no? Perquè ja comencen les vacances. Sí, és veritat, la coordinadora contra abusos de poder també farem un paroncillo el mes d'agost. Cadascú té les seves cosetes a fer i no ens trobarem. Bueno, si voleu fer una altra pregunta, però m'ho està, dic que en nau. Sí. La diferència entre la persona franquista i la democràcia aquesta burguesa, quina diferència hi ha? Cap. No, la bandera. Bueno, també està l'espanyol, també, en el moment. Ja, però ja és l'única diferència que hi veig, la bandera i el color dels uniformes. Sí, bandera i el color dels uniformes. Sí. La bandera catalana, que la tenen posada a les presons, sí. I els uniformes, i la manera de tractar algunes vegades en català a la gent. Sí. A part d'això, dintre de les presons hi ha un poder fàctic, que són els carcelers, sí. Exactament igual que passava no? Abans. Sí. Dintre de la presó, sobretot a la nit, sí. no mana l'autoritat, no mana el director, mana les màfies carcelàries. Ah, màfia castellà, sí, ben dit. Això passa així. Llavors el franquisme també pensava encara pitjor, no? O igual? Vist des d'aquí, jo no hi veig diferència. Ah, no hi veig diferència, no? Jo vaig començar a treballar, vaig estar treballant un any amb el general Franco. Sí. I els carcelers, sí, potser sí, que tenien una ideologia política més ultradretana. Sí. Però a la pràctica... amb la manera de tractar els presos, sí. Per mi no ha canviat res. No ha canviat res, no? No. Per això són basura i ja està, no? Sí. I no és que ho digui jo, eh? Ja, jo estic parlant per el que m'expliquen a mi els presos, Sí. sempre recordo una vegada fa 4 o 5 anys que estàvem fent un acte públic en contra de les presons i en un moment donat jo vaig dir: els carcelers en definitiva són persones com nosaltres. Sí. Són persones de carn i ossos i d'aigua. I mentre jo estava dient això, a la meva dreta hi havia sentada una persona que havia estat a la presó. Sí. I amb el colze em va pegar un copet, va agafar el micro i va dir: Arnau, aquí t'equivoques. Els carcelers no són persones, són gossos. Ja. Clar, això ho diu una persona que ha patit els carcelers dintre de les presons. Mm. Clar, llavors jo tinc que callar. Sí, clar. Jo tinc que callar i explicar això. Sí. És així. Ah, val. Sí, sí. Doncs res, de moment... Ja m'ho estic més? No, de moment quedem així. Sí, quedem per dimarts. Vale. Entesos. Té causes que té pendent aquesta noia, uh-huh. Portar aquest dimarts. I... Vale, molt bé. Un cot d'ull. D'acord, vale, company. Salut. Salut. Salut. Que vagi bé. Vale. Molt bé. No sé si ho havia explicat jo això aquí. No estic segur. Em sona, però no sé si d'aquí de la ràdio. De vegades s'ha de repetir això. Vale. S'ha de repetir. Em va impressionar moltíssim. No, mira, no m'estranya. Una persona que durant tota l'estona havia estat dient-me: pues sí, és això, jo penso igual que estàs dient tu, fins que va arribar a aquest punt. Qui em va dir: aquí t'equivoques, són gossos. Vaig quedar parat. Gossos ensinistrats. Vaig quedar parat, home. I no pots registrar. No, està clar. No, està clar que és així. I punt. I sempre que ho veig oportú ho repeteixo, això. Pues ha estat molt oportú ara mateix. Vale. Bueno, doncs pues ens hem de despedir. Vale. Perquè se'ns ha acabat el temps. D'acord. Ja ens hem quedat amb això de les jornades. No sé si ens ha donat temps de llegir tot el programa. Cada... No, no, estàvem el dissabte, a meitat del dissabte. Doncs pues va, acabem de llegir això. I... Sí, hi ha l'autogestió de l'alimentació i la salut, que serà motiu també d'un d'aquests tallers a les 11 del matí. A les dues es dinarà. Després hi ha un acte a l'església, que això, segons com, fa riure. L'altre dia vam rebre una trucada d'una persona alarmada que ens deia: que però com és que aneu a l'església? Què penseu, fer una missa o què? Una persona alarmada que molt seriosa ens deia: no, jo no vindré aquí, jo no vindré. Després li vam explicar. I li vam explicar també que transformaríem el confessionari en un moble bar. Després es farà la defensa del territori rural i urbà amb una explicació sobre certs moviments com els MUF o el militant Free Luers als Estats Units. També el tema de Itoís a Euskadi o la campanya contra el tren d'alta velocitat. Després un taller que se'n diu de respiració bioenergètica. Veurem, un home d'allà de la comarca que es diu Rosent i és naturòpata, parlarà de bioenergètica i vivencial. A quarts de set de la tarda hi haurà l'alliberament animal, una xerrada sobre la onada repressiva, debat amb grups reduïts, posada en comú. El dissabte a la nit es farà un sopar d'entrepans, sobretot seitan bo i olivada. I a les 10 de la nit el concert de celebració del 30è aniversari de Clua. Vagos y maleantes, hip-hop cabanyal, entre mares, flamenco, música àrab, stock, banda, que és un cantautor, i més sorpreses. Pels qui els hi quedin forces, el diumenge 27 es farà un esmorzar una mica més tard que el dissabte, és a dir, a quarts de 10. Després hi haurà el taller d'iniciació a les plantes silvestres, comestibles i medicinals. Després cap a l'església, encara que sigui diumenge, a fer un taller de dinàmiques antirepressives, col·lectiu Dinàmiques. Una roda de taller artesanal. Anirem a la plaça de Clua a fer la fabricació de sabó en fred. A la cuina a fer l'elaboració de llet de soja i tofu. Anirem al cementiri a parlar de construcció en pedra. A la font, a parlar de pasta de dents natural. El dinar de diumenge, naturalment, serà una paellada popular. i després de dinar cap a l'església a parlar dels antitransgènics, basant-nos en la campanya Som el que sembrem, a càrrec de l'Assemblea Pagesa de Lleida. Després, aportacions pel debat, plataforma Transgènics Fora, Rompe la Norma, i acabarem a mitja tarda, allà a les 6, fent una valoració de les jornades. Veurem aviam. Molt bé. Diu que hi ha moltíssima gent apuntada, estan espantats, i no sabem si es podrà donar cabuda en quant a organització, vull dir, no? Per les hores del menjar i tot això, veurem aviam. Es parla de cap a 200 persones. Són moltes. Sí. Sí, bueno, sí. Bueno, com més serem, més riurem. Aviam. I també si hi ha debats i coses d'aquestes, pues quedarà més enriquida la cosa, tio. Sí, sí, sí. Molt bé, pues ara sí ja ens despedim. Recordar-vos que aquest programa el podeu escoltar repetit demà divendres de 11 a 1 i el dilluns de 1 a 3 de la tarda. I ens despedirem amb un temilla d'aquest Cuando el Ebro suena, Dissidencia lleva, de 58 grups de Saragossa contra l'Expo, i escoltarem una penya que fa enric, que són el Jasta, amb la cançó Farsa Dub, vale? I la farem servir de despedida del programa d'avui. Vale. Vinga, pues, fins la setmana que ve. Salut i bronca. Salut. Armas de destrucción masiva. Tal vez existe lo del eje del bien y el mal. Tal vez hubo que bombardear Irak. Tal vez hubo que bombardear Afganistán.